гетьмани в більшості своїй запопадливо схилялися перед тими, від кого можна одержати булаву. Все це руйнувало національну ауру, самобутню етнічну цілісність. Мазепа все це добре розумів. Війни Росії лягали важким тягарем на Україну. Непропорційна велика частка війська Російської імперії становили українські козаки. Приблизно 30% від усього російського війська. При всьому цьому привілеї українського козацтва урізалися. Поведінка російського війська в українському суспільстві викликала протести серед населення. Козаки також були невдоволені. Воювали далеко за межами України і всі витрати покривали власними коштами. Козаків використовували як гарматне м'ясо. Втрати козаків у живій силі становили до 70%. А з 1705 року Петро І призначив у козацькі частини російських та німецьких командирів, які поводилися з українцями жорстоко і зверхньо. Все це посилювало тертя між українцями та росіянами. Кривди й образи сипалися й на голови вищого козацького керівництва. Часто гетьманські війська використовувалися царськими чиновниками поза волею гетьмана, і це не доводилося до його відома. Виконуючи всі вимоги Петра І, Мазепа водночас думав про те, як позбавити Україну від російської опіки. На політичній україно-російській арені постали два велити – цар Петро І і гетьман Іван Мазепа. Один – самодержець, другий – підлеглий. Один у повній військовій, економічній та ідеологічній могутності, другий – без достатньої підтримки навіть козацької старшини, не кажучи вже про народ. Козацька старшина за гетьмануванням Мазепи мала високий соціально-політичний стан. Це була соціально-військова еліта з широким впливом на економічний розвиток підмосковської України. Для власного стабільного становища в суспільстві вона мала все – довіру гетьмана Мазепи і покровительство московського царя. У розпорядженні цієї еліти-старшини були військові формування, ідеологія яких творилася на особистій відданості спочатку своєму полковникові, потім гетьманові і лише за тим московському цареві. Маючи величезні матеріальні багатства, українська військова еліта домагалася права на спадкування своїм нащадкам не лише власного майна, а в багатьох випадках і юридичних прав на політичне становище в суспільстві. Тобто син козацького полковника, стаючи власником батькового багатства, міг би успадкувати і його полковницьку посаду. Користуючись такими благами, переважна більшість козацької старшини не хотіла звужувати свої здобутки, тим більше їх втрачати. Для певності збереження свого становища ці старшини встановлювали безпосередні взаємини з царем. Основною формою таких нештатних стосунків були письмові доноси цареві. У часи гетьманування Мазепи в Україні налічувалося від 800 до 1000 родин козацької старшини, яка, будучи військовою і соціальною елітою, мала вирішальний вплив на широкі маси населення. Мазепі треба було приборкати сваволю значної частини козацької старшини. У її середовищі були стабільними аморальні принципи. Будь-якою ціною